شب بخیر کوچولو. باز هم با نام نقاش بال پروانه ها قصه‌مون رو شروع میکنیم. البته سلام، اول سلام، سلام به روی ماهتون عزیزای گلم. چه خبرها؟ خوبین؟ بچه ها یه سوال دیدین، بعضی وقتای آدمایی رو که ایراد میگیرن، اینو نمیخوام، اونو نمیخوام، این بده، اون تلخه، اون شوره. آره؟ خب امشب میخوام از یه آشپزخونه براتون قصه بگم. آشپزخونه یه خاله خانوم تو این آشپزخونه یه سیب زمینی ایرادگیر داره زندگی میکنه. قصهش خیلی قشنگه، خواهش میکنم خوبه خوب گوش بدین. اسمشم هست آش خاله خانوم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. جونم براتون بگه یه سیب زمینی ایرادگیر بود. این سیب زمینی مدتی بود که توی آشپزخونه یه خاله خانوم زندگی میکرد. کارش این بود که از صبح تا شب بشینه یه گوشه و از هر کسی ایرادی بگیره. به فلفل میگفت آخ که تو چه تندی، به کدو تنبل میگفت وای که تو چه تنبلی، به هویج میگفت اوه تو چقدر لاغری. خلاصه توی آشپزخونه خاله خانوم هیچ کس دل خوشی از سیب زمینی ایرادگیر نداشت. روزی از روزها هوا حسابی سرد شده بود. خاله خانوم هوس آش کرده بود. آش چی؟ به به، آش رشته. برای همین خاله خانم اومد به آشپزخونه، نخود و عدس و لوبیاها رو پاک کرد و توی آب ریز تا حسابی خیس بخورن. بعد رفت سر خیابون تا سبزی آش بخره. اولی آشپزخونه از قابلمه و ظرف‌های ریز و درشت گرفته تا سیر و پیاز و حبوبات، همه خوشحال بودن که خاله خانم میخواد آش بپزه. تنها کسی که خوشحال نبود میدونین کیه دیگه؟ سیب زمینی ایرادگیر بود. آخه آش رشته توش سیب زمینی نداره. برای همین سیب زمینی ایرادگیر اخم کرد و گفت آشی که توی سیب زمینی نداشته باشه اصلا به درد نمیخوره. بعدم از سر لجبازی سراغ خانواده پیازها رفت و گفت پیف پیف چه خانواده بدبوی، واه واه چه پیازهای بدمزه. خانواده آقای پیاز با شنیدن حرفای سیب زمینی ناراحت شدن، اونقدر که آقای پیاز گفت جای ما دیگه اینجا نیست، باید بریم. بعدم خانواده آقای پیاز راه افتادن و رفتن. میگین کجا؟ جایی که سیب زمینی ایرادگیر دیگه نتونه با حرفاش اونا رو اذیت کنه. وقتی خانواده پیازا رفتن، همه اهالی آشپزخونه ناراحت شدن به خاطر دو چیز. یکی به خاطر اینکه اونا خانواده پیازو خیلی دوست داشتن و نمیخواستن اونا برن. بعدش هم برای اینکه میدونستن اگه پیازا نباشن، خاله خانم نمیتونه یه آش خوشمزه پر از پیاز داغ درست کنه. اهالی آشپزخونه باید یه کاری میکردن. چاقو و بشقابا، سماور و قوری، خوراکیای مختلف، حتی صندلی و دستمالای آشپزخونه دور هم جمع شدن تا بلکه دور همه فکری بکنن و یه راه چاره‌ای پیدا کنن. یکی گفت باید سیب زمینی ایرادگی رو از آشپزخونه بیرون کنیم و بهش بگیم تا پیازها رو برنگردونده جایی تو آشپزخونه نداره. آقای سیب زمینی وقتی دید همه از دستش عصبانین و یک صدا اونو از آشپزخونه بیرون میکنن ترسید. برای همین پا گذاشت به فرار. اما اون جایی رو بلد نبود. جایی نمیتونست بره. هوام سرد بود. ممکن بود مریض بشه. برای همین آقای سیب زمینی فقط یه راه داشت. میگین چه راهی؟ اون باید میرفت و خانواده پیازها رو به آشپزخونه بر میگردوند. و خب همین کار رو هم کرد و تا خاله خانم از خرید سبزی برگرده خانواده پیازها به آشپزخونه برگشتند و منتظر شدند تا خاله خانم بیاد و باهاشون آش خوشمزه درست کنه. گلای من ناراحت نباشین. سیب زمینی ایرادگیر ما دیگه دست از این اخلاق بدش برداشته، دیگه ایراد نمیگیره. گل گلیای من، صحبت از آش رشته شد. من با وجودی که شام خوردم ولی خب دوست دارم دیگه. شما حتما دوست دارین. به مامان بگین مامان مهربون وسائلشو آماده میکنن فردا یا پس فردا براتون آش بپزن. اگه من اومدم خونتون که خودم لذت میبرم، اما اگه نیومدم به جای من یه قاشق میل بکنین. نوش جونتون عزیزای دلبندم. خدا نگهدار.